Father, God the Son, God the Holy Ghost. Trójka. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Złoty wieczór polskich biegaczy w Berlinie, czyli 3 zwycięstwa i pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. W Warszawie upamiętniono Polaków zamordowanych przez NKWD w latach 1937-38. Policja w Grodzisku Mazowieckim sprawdza, czy 16-latek, który trafił do tamtejszego szpitala, był pod wpływem dopalaczy. Na początek złoty wieczór Polek i Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie. Justyna Święty wywalczyła złoty medal w biegu na 400 metrów. Cieszę się, tym bardziej, że udało mi się wyśrubować rekord życiowy do granicy 50-40 z hakiem. W tym momencie chyba jeszcze do mnie to nie dotarło. Cieszę się ogromnie, ale jestem zarazem w dużym szoku. Szok zapewne wzrósł kilkadziesiąt minut później, gdy Justyna Święty wraz z Małgorzatą Hołub, Igą Baumgaukart i Patrycją Wyciszkiewicz wygrała sztafetę 4x400 metrów, zdobywając swój drugi złoty medal, a Adam Kszczot po raz trzeci w karierze i trzeci z rzędu zdobył złoto w biegu na 800 metrów. Miesiące, lata ciężkiej pracy, zbierania doświadczenia, ale warto. Warto nie tylko dla rodziny, nie tylko dla mojego syna, nie tylko dla mojej żony, nie tylko dla bliskich, ale dla tych wszystkich fanów, którzy rosną w siłę, rosną w liczbę. Lata mojej pracy, wyrzeczeń, obserwacji samego siebie, obserwacji lekkiej atletyki, wspaniałych zawodników i oddawanie tego zwraca się z nawiązką. Wczoraj złoty hat-trick naszych zawodników i w sumie reprezentacja Polski prowadzi w klasyfikacji medalowej w Berlinie z dorobkiem 9 krążków, 6 złotych i 3 srebrnych. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Warszawie przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie upamiętniono ofiary tzw. operacji polskiej NKWD. W Związku Sowieckim w latach 1937-38 zginęło co najmniej 111 tysięcy Polaków, a prawie 130 tysięcy zostało zesłanych do łagrów. W liście odczytanym przez sekretarza stanu Andrzeja Derę prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie ma usprawiedliwienia dla zbrodni ludobójstwa. Czy naszą winą było dążenie do wolności? Czy dlatego postanowiono zgładzić naszych rodaków, że chcieli być obywatelami, a nie poddanymi? Jedno jest pewne. Nic nie usprawiedliwia zbrodni ludobójstwa, a państwo, które występuje przeciwko swoim obywatelom, zabijając ich i odzierając wszelkich praw, nie może liczyć na uznanie i szacunek. W uroczystości uczestniczyli weterani, przedstawiciele władz i mieszkańcy Warszawy. Policja w Grodzisku Mazowieckim sprawdza, czy 16-latek, który trafił do szpitala, był pod wpływem dopalaczy, poinformował Mariusz Pytliński z tamtejszej komendy. Na początku sierpnia w województwie łódzkim 10 osób w wieku od 19 do 40 lat zmarło prawdopodobnie z powodu zatrucia dopalaczami. Prezydent na początku sierpnia podpisał nowelizację ustawy mającą pomóc w walce z tą trucizną. Nowela zakłada m.in., że za posiadanie nowej substancji psychoaktywnej grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Środowiska narodowe chciały zablokować przejście Marszu Równości w Poznaniu. Przemarsz wyruszył z godzinnym opóźnieniem. Nie doszło do konfrontacji ani żadnych incydentów. Według policji w tegorocznym Marszu Równości uczestniczyło około 4 tysięcy osób, w tym przedstawiciele władz miasta z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na czele. Narodowcy wznosili hasła Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina czy Poznań miastem narodowym. Grecki rząd wyburza nielegalne budowle w lasach i nad morzem. Po tragicznych pożarach w Attyce ma być też ograniczone samowolne budownictwo w całym kraju. Aleksis Tsipras podkreślił, że nielegalne budowle stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Chodzi o obiekty stawiane w strefie nadbrzeżnej, obszarach leśnych, a także w obrębie koryt rzek i strumieni. To tego typu zabudowania, zdaniem gabinetu Aleksisa Tsiprasa, miały wpływ na rozmiar lipcowej tragedii w Attyce, bo blokowały dostęp do morza ludziom uciekającym przed ogniem. Wielu ekspertów i opozycja oskarża jednak rząd Aleksisa Tsiprasa, że w ten sposób próbuje przykryć i usprawiedliwić błędne działania podczas akcji gaśniczej i ratunkowej. Wskazują oni głównie na brak komunikacji, koordynacji działań i nakazu ewakuacji miasteczka Mati, co mogłoby ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych. Tymczasem tragiczny bilans wzrósł do 94 osób. W szpitalu zmarła kobieta ranna podczas pożaru. Nadal w placówkach zdrowia przebywa ponad 30 osób, kilka w stanie ciężkim. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela ma być pogodna, jedynie na północy więcej chmur i tam, gdzie niegdzie niewielkie przelotne opady. Na termometrach od 21 stopni na Mazurach, nad morzem i na Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku, na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Dość silny wiatr, w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witany. Dzień dobry Państwu w wakacyjny, niedzielny, sierpniowy poranek. Zapraszam na 2 godziny z muzycznymi rozmowami. Być może są Państwo już na urlopach, może Państwo są nad morzem, może Państwo są w górach, może Państwo są na Roztoczu, może w Wielkopolsce, a może w ziemi świętokrzyskiej, nie wiem. Może Państwo są gdzieś za granicą. Życzę miłego urlopu także w wymiarze duchowym. No i mam nadzieję, że pomogę Państwu, wesprę Państwa jakoś w tym przeżywaniu tego czasu. A tych z Państwa, którzy tego urlopu jeszcze nie mają, bądź już mieli, no jakoś natchnę i wzmocnię do tego, żeby dzielnie stawić czoła nadchodzącemu tygodniowi. Być może, bo tak często jest w nadmorskich miejscowościach, że wzdłuż morza znajdują się deptaki, na deptakach znajdują się ławki. Na tych ławkach siedzą nie tylko starsi ludzie, wchłaniają jod albo patrzą, jak bawią się ich dzieci lub wnuki. No i teraz na początek o takiej właśnie ławeczce. Ławeczce nietypowej, bo ławeczce z widokiem na wieczność. Czyli nowa piosenka, zupełnie nowa, premierowa piosenka zespołu Dobre Ludzie. Ławka z widokiem na góry i rzekę, stojąca twardo, czas przepływa. Dla tych dwojga jest tylko to miejsce, jakby ich przykrył niewidzialny obłok. I dla tych dwojga jest tylko to miejsce, jakby ich przykrył niewidzialny obłok. Ziemia wiruje, robak toczy ławkę, lecz dla nich jeszcze wiedza zakryta, choć słychać przecep ludzki gwiazd upadłych i słychać cichy chichot Heraklita. Słychać przecep ludzki gwiazd upadłych i słychać cichy chichot Heraklita. Dobre ludzie, ławka z widokiem na wieczność. Muzyka i słowa Szymon Babuchowski, lider i założyciel zespołu. No prawie dwa lata temu, bo w styczniu 2016 roku ukazała się płyta debiutancka zespołu Dobre Ludzie. Teraz pracują nad nowym albumem, który będzie nazywał się Dalej i ukaże się jesienią. Jak piszą, będzie to krok naprzód w stosunku do zauważonego przez wiele stacji radiowych debiutanckiego krążka Łagodne Przejście. Dalej ma być płytą dojrzalszą, bardziej spójną, muzycznie i tekstowo, wielobarwną, łączącą gatunki pop, rock, blues, jazz, a nawet gospel. Gościnnie wystąpił tam chór i kwartet smyczkowy. No, brzmi to bardzo zachęcająco. Trzymamy kciuki Szymonie i oczywiście zaproszę dobrych ludzi do muzycznych rozmów, kiedy się to zdarzy, kiedy będzie to możliwe. W pierwszej godzinie, tradycyjnie już w wakacje, zachęcam Państwa do dobrej lektury. Na początek o książce księdza profesora Józefa Tischnera, który odszedł od nas w roku 2000. Wydawnictwo Znak wydało krótki przewodnik po życiu, nieznane teksty księdza profesora Tischnera. W wyborze no, znawcy życia księdza profesora Wojciecha Bonowicza. I z Wojciechem Bonowiczem rozmawiać będzie Anna Klus-Łoś z Krakowa, ale zanim to się zdarzy, pierwszy utwór muzyczny, który zespołu, który towarzyszyć będzie tej rozmowie, myślę, bardzo dobre klimaty, bo to będzie taka płyta, która nazywa się Tischner. Płyta stworzona przez zespół WW Wojciecha Waglewskiego i górale Trybunie Tutki w hołdzie księdzu profesorowi, którego znali, którego cenili, którego mądrość do dzisiaj stosują. Z tej właśnie płyty Tischner, która zresztą była w muzycznych rozmowach wtedy, kiedy się ukazała, na początek utwór, no po którym mnie osobiście to przechodzą ciary po plecach, na początku była Miłość, a potem rozmowa z Wojciechem Bonowiczem. Jak można znaleźć nieznane teksty, które złożą się na nową, dodajmy, pięknie edytorsko wydaną książkę? No cóż, z osobowościami tego typu jak Tischner jest taka przygoda, że w zasadzie to są tacy ludzie studnie, to znaczy nawet jak odeszli, to zostają po nich obszerne archiwa, zostają ślady w postaci tekstów, które owszem były publikowane w czasopismach, ale gdzieś w miejscach już dzisiaj trudno dostępnych, czasem w jakichś takich efemerycznych. W dodatku Tischner miał jeszcze ten dodatkowy atut, że był księdzem, w związku z tym, co Róż wygłaszał, a to homilie, a to jakieś przemówienia przy okazji różnych uroczystości. Więc ten zapas niedrukowanych tekstów albo drukowanych w miejscach trudno dostępnych jest dosyć duży. I ja w tym właśnie zbiorze buszowałem, żeby przygotować dla Państwa krótki przewodnik po życiu. Dlaczego warto mieć takiego przewodnika? Myślę, że można o to zapytać w imieniu tych, którzy może nie znają dogłębnie księdza Tischnera. Ja myślę, że są dwa powody. Po pierwsze, my w ogóle mamy, tak obserwuję, okres, w którym zaczyna się powrót do autorytetów, poszukiwanie. Bo tych autorytetów nie ma. Nie ma, czujemy jakiś brak. Wydaje się nam, że te autorytety z przeszłości to były takie jakieś prawdziwe, a to, co jest dzisiaj, to jest trochę podrabiane. Mi się wydaje, że jest pewna społeczna potrzeba, społeczne zapotrzebowanie, żeby Tischner wrócił. Ale jest też coś innego. W myśleniu Tischnera pojawia się taki motyw przewodnictwa, czy może chętniej on nawet używa słowa świadectwo. Jest taki piękny obraz, kiedy on porównuje naukę myślenia do nauki chodzenia, że jak się uczymy chodzić, to musimy się złapać kogoś za rękę, nie ma siły. Oczywiście w pewnym momencie pójdziemy sami na dwóch nogach, ale zanim to nastąpi, musimy chodzić z kimś za rękę. I podobnie jest z nauką myślenia, że trzeba się kogoś za rękę chwycić. Różnica tylko jest taka, że jak się nauczymy chodzić, no to już w zasadzie ta ręka nie jest nam potrzebna aż do pewnego wieku, no potem znowu. A z myśleniem jest tak, że trzeba wracać do tych mistrzów, prawda? Od nich się ciągle uczyć, ciągle sprawdzać, czy ja się gdzieś po drodze nie pogubiłem. I wydaje mi się, że Tischner jest takim naprawdę sympatycznym towarzyszem drogi. Nawet jest takie stowarzyszenie, które się nazywa Drogami Tischnera. Ja bardzo lubię tę nazwę, bo rzeczywiście, jeśli z czymś mi się Tischner kojarzy, to właśnie z takim towarzyszeniem ludziom. Jemu zawsze na tym zależało, żeby być blisko innych, żeby to myślenie nie było oderwane od chwili teraźniejszej, od tego, czym ludzie żyją. Bycie przy nim, takie trochę vade mecum pójść za mną, ale równocześnie wydaje mi się, że myśl Tischnera, jego nauczanie szanowały bardzo samodzielność tego, którego prowadził. W tej książce właściwie znajdziemy wszystkie te intuicje, o których mówisz. To tam jest taki rozdział, na przykład spotkanie. No to jest wyjście naprzeciw kogoś, to z jednej strony jest jakoś do mnie podobny, ale z drugiej strony jest zupełnie inny. Może inaczej odczuwa świat, innymi słowami go opisuje, na inne rzeczy zwraca uwagę. Myślę, że dzisiaj w życiu społecznym, nie tylko w Polsce, powiedziałbym, że problem jest bardzo szeroki. Mamy taki deficyt gotowości do otwarcia się na innego. I to wcale nie myślę tylko o tych innych z daleka, prawda, z Azji czy z Afryki, ale myślę też o tych innych wewnątrz własnej wspólnoty. Tymczasem, mówi Tischner, jeśli my się wzajemnie nie nauczymy spotykać, otwierać, jakby przyjmować tego drugiego trochę na jego warunkach, takiego jaki on jest, a nie takiego jakim chcielibyśmy, żeby był, to po prostu się nie porozumiemy i nie zrobimy kroku naprzód. I to mi się wydaje jeden z najważniejszych wątków tej książki. Tischner potrafił rozmawiać, potrafił słuchać, bo to jest chyba sekret dobrej rozmowy. I to jest taki przewodnik, który daje pewną receptę, ale namawia do myślenia indywidualnego. No pomysł był taki, żeby jakby przeprowadzić czytelnika i czytelniczkę przez rozmaite etapy życia. Dlatego te rozdziały są zatytułowane tak ogólnie. Człowiek, spotkanie, miłość, dom, ale też nienawiść na przykład, ale też praca, wolność. Śmierć. A wreszcie nadzieja. Cierpienie i śmierć. I po śmierci postawiłem nadzieję. Chodziło mi o to, żeby każdy z tych rozdziałów był pretekstem do namysłu jakby nad innym aspektem życia. Jak wygląda mój dom? jak wygląda moja praca, jak wyglądają moje spotkania z innymi. Jak się tak usiądzie przy stole czasami, wszystko jedno, jaki jest to stół, czy świąteczny, czy to jest stół w pubie, to często słychać w tych rozmowach jakiś taki głód relacji z innymi. To, co ludziom najbardziej doskwiera, to jest to, że niemożliwa jest na przykład pewna szczerość w relacjach. Ludzie... Ba, nawet zwrócę uwagę, jeżeli w pubie jesteś, bardzo często siedzimy obok siebie, ale klikamy w telefony. To już jest w ogóle coś dramatycznego, ale bardzo często spotykanego. Wydaje się, że możliwości komunikacji wzrosły. Nie? Nigdy takich nie mieliśmy jak teraz. A jednak jakby człowiekowi brakowało, nie wiem, śmiałości, odwagi, by porozmawiać, ale też pomilczeć, tak, prawda? Tak, Tischner cudownie uczył milczenia także. Ja bym powiedział, że w milczeniu ludzie dojrzewają do rozmowy. Czasami trzeba właśnie, zanim się człowiek odezwie, jakby się do tego otwarcia ust trzeba się przygotować. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Jest tu taki rozdział, który specjalnie też wymyśliłem, zatytułowany Gra. Bo dzisiaj to pojęcie gry jest bardzo często przywoływane. I Tischner też się nim posługiwał. My jakby gramy w życie, gramy jakąś rolę w życiu. Zamiast, powiedzmy, angażować się w to życie na całego, angażować się w pewne sprawy, to prowadzimy taką specyficzną grę. Może się wycofam, może się zaangażuję, może przyjmę taką albo inną postawę, może trochę innych zmanipuluję, prawda? Często w miejscach pracy jest taki problem, że ludzie czują się graczami albo czują się ogrywani. I tak sobie pomyślałem, że także na to warto spojrzeć, że no w życiu trzeba być trochę bardziej serio niż na co dzień jesteśmy. Że jeśli ma to życie nas dokądś zaprowadzić, wszystko jedno, wierzących i niewierzących też prowadzi do jakiegoś szczęścia, do jakiejś pełni, to musimy być trochę bardziej serio niż na co dzień. Równocześnie powinniśmy być gotowi do zadawania pytań, do poszukiwania odpowiedzi, do znalezienia bohaterów, do znalezienia rozmówców, do umiejętności rozmawiania z samym sobą, ale też szukania właśnie takiego mistrza, który nam powie, zastanów się, zobacz, może tędy droga, może drugie jest wiele, ale ja ci może pomogę. Tak, w pewnym sensie drugi jest tyle oczywiście, ile jest ludzi. Może te drogi się tak bardzo nie różnią od siebie. Na okładce tej książki jest taka stylizowana parzenica. I oczywiście my wiemy, jaka była i jaka jest droga Tischnera. Ta parzenica trochę to podpowiada. Tischner był bardzo mocno zakorzeniony też w pewnym świecie. Nie tylko geograficznie zakorzeniony. Łopuszna, wieś nad Dunajcem, koło Nowego Targu. Ale także zakorzeniony duchowo, to znaczy ten świat mu bardzo duchowo odpowiadał przy wszystkich swoich wadach. Górale i kultura góralska to była jego kultura i jego ludzie. Dlatego zresztą właśnie w finale tej książki pojawia się ten rozdział Mądrość ludzi gór. To jest tekst, przy którym się najwięcej napracowałem, dlatego że mamy zachowanych kilka wersji takiego jego wystąpienia, które on potem kilkakrotnie wygłaszał, zmieniał jego treść, troszeczkę modyfikował. Takiego wystąpienia, które miało być jakby jego apelem do ludzi Podhala, żeby nie rezygnować z pewnych wartości, przede wszystkim nie rezygnować z tej właśnie mądrości tej kultury, bo kultura góralska, jak zresztą każda kultura, no, magazynuje pewne treści. W tym przypadku chodzi o takie treści najbardziej podstawowe, życia dotyczące, prawda, jak miłość, śmierć. To się wyraża w legendzie, to się wyraża w pieśni. Tischner tam obszernie cytuje, powiedziałbym, podhalańską literaturę. I on mówi tak, doświadczenie góralskie jest interesujące nie tylko dlatego, że jest swoiste, ale także dlatego, że jest uniwersalne, że tam się właśnie pewne sprawy bardzo poważnie traktuje. Jeśli jest religia, to ta religia opiera się na przekonaniu, że Bóg uczestniczy jakby we wszystkich moich sprawach. Jeśli jest śmierć, no to trzeba się zastanowić, jak godnie kogoś pożegnać, albo jak własną śmierć przygotować, tak żeby ta śmierć miała też dla bliskich jakiś sens. On się tu odwołuje do rozmaitych góralskich legend czy opowiadań Tetmajera na przykład. I to jest, myślę, takie, Tischnerze było atrakcyjne to połączenie, no co tu dużo mówić, humoru, dowcipu, pewnej lekkości z taką odwagą życia i powagą w traktowaniu spraw życia, tych najbardziej zasadniczych. To jest coś, czego dzisiaj właśnie brakuje, co się w tych grach trochę zagubiło, więc myślę, że... Ślizgamy się po pewnej rzeczywistości. Tak, i nie chcemy do końca brać za nią odpowiedzialności. Najchętniej byśmy tak trochę wzięli, ale trochę nie, prawda? Dostać jakieś prawa, ale nie za dużo obowiązków. A Tischner mówi, nie, musisz życie wziąć na serio. To wbrew pozorom jest myśliciel bardzo wysokich wymagań, ale no, trudno sobie wyobrazić, że ktoś miałby być autorytetem lub przewodnikiem i niczego od nas nie wymagać. Mądrość człowieka gór. Warto sięgnąć po tę książkę, przypomnę. Ksiądz Józef Tischner, krótki przewodnik po życiu. Nieznane teksty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Przestrzenica, to walka z własną słabością. wracać chcę późno zbyt. Tu nie jest gra z przeznaczeniem, pod stromą wznosi się grań. Tu walka z własnym cierpieniem, co bólem wypełnia krtań. A druga wieczy błękicie, a blaski ciebie zło. U słonie śmierci złoży cię, to miło skłoni ją. Zabiorą oddech i głos, milczące wargi i twarz niemo, ale woła najmniejszy gest. Wiedziołek, że tam śmierci nie ma, widziołek mój Bóg tam jest. A druga wieczy płynicie, tam las nie czyni zło. Anna Kluza-Łoś rozmawiała z Wojciechem Bonowiczem o książce Krótki przewodnik po życiu, nieznane teksty księdza profesora Józefa Tischnera. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do sięgnięcia po tę pozycję. Ona się naprawdę dobrze czyta. W wakacje warto to zrobić. A towarzyszyła nam muzyka Wojciecha Waglewskiego, zespołu WW oraz kapeli góralskiej Trybunie Tutki, Władysława Trybuni Tutki. Z rodziną solo śpiewała Anna Trybunia-Wyrostek. W utworze na początku była miłość, słowa Roman Kołakowski, muzyka Wojciech Waglewski, a potem filozofia dramatu i droga wiedzie w błękicie, również ze słowami poety Romana Kołakowskiego, tutaj z muzyką Wojciecha Waglewskiego i Karima Martusewicza. To tak pomyślałem sobie, że skoro o Tischnerze, to Tischner. No i teraz o troszeczkę innej lekturze, ale będzie wspólny mianownik, mianowicie w postaci zespołu Trybunie Tutki, który współpracuje i współpracował z bardzo wieloma różnymi twórcami. Wyszła również taka bardzo ciekawa płyta z jamajskim zespołem Twinkle Brothers. Trudno sobie być może wyobrazić większy kontrast niż Rastaman ciemnoskóry z dreadami brnący przez wysoki śnieg. Ale tak właśnie wygląda ta płyta. Kiedy Trybunie Tutki zaprosiły członków zespołu i nagranie odbyło się w zimie. To jest bardzo, bardzo ciekawa muzyka. Ona będzie towarzyszyć mojej rozmowie, właściwie nie mojej, ale przeze mnie przygotowanej rozmowie również Anny Kluzy-Łoś na temat innej książki. Książki, która jest bardzo odpowiednia do czasu, jaki przeżywamy, mianowicie stulecia odzyskania niepodległości. Wybitny historyk z Krakowa, profesor publicysta Andrzej Nowak napisał książkę, która nazywa się Niepodległa. I to jest, proszę Państwa, taki zapis, no nie telegraficzny, bo znacznie rozbudowany, zapis wydarzeń, jakie złożyły się na odzyskanie przez Polskę niepodległości, który kończy się aż w roku 1924. A dlaczego nie w 1918? Usłyszą Państwo w rozmowie z profesorem Nowakiem i za chwilę zaproszę Państwa na tę rozmowę, ale najpierw z Trebunie Tutki i Twinkle Brothers, utwór zatytułowany Mój Dom. To są utwory, te, które zabrzmią tutaj, utwory o miłości do ojczyzny w bardzo ciekawy sposób wykonane. I feel so happy, I feel contented, I have nothing to worry about. I have a roof over my head, no rent to pay. I feel so happy the day I build my house. I'm so lucky and stress-free. I don't worry the day I build my house. Czasy, sami czasy, śpiewanie i granie, ale ja sam marzę czasy budowanie. Kieza pochnie lasem z mrekową zywicą, kiedy już na węgłach płazy jasno świecą. My house have a big backyard where my children can play. The day I build my house. Jak starzy majstrowie, trzeba mieć w łocach miarę, pozierać kukurą, dać naturze wiarę. No piękniej są rzeźba dachu, krokwiowanie, tego ty i syty zachowaj nam, panie. I'm so happy and contented, I have nothing to worry about the day I build my house. I feel so happy and contented, no rent to pay, a roof over my head. I have a big backyard where my children can play. The day I build my house. I feel so happy and contented, I'm stress free. The day I build my house, no rent to pay, nothing to worry about. The day I build my house. Góra, luz, postater, nie trać dawnej wiary. Dobryk, łowycajów i budarskiej gwory. Staro, jako dymby, podhalańsko modła. Lepso jak światowo, nowoczesno moda. I have a roof over my head, with bread on the table, somewhere to sleep. The day I build my house, I build my house on a solid foundation. I build my house for my young generation. I'm so happy and contented, nothing to worry about. The day I build my house, no rent to pay, no landlord to obey. I have a roof over my head. The day I build my house, it gives me satisfaction when I see the completion of my beautiful house. No rent to pay, no landlord to obey. I'm stress-free the day I build my house. No rent to pay, no landlord to obey. I'm stress-free the day I build my house. Nie chciałem ograniczyć się tylko do bezpośredniego, by tak rzec, ostatniego odcinka tej drogi do niepodległości. Chciałem zacząć od najtrudniejszego momentu, czyli od momentu, kiedy wydawało się, że wszystko stracone, że niepodległość przepadła, że ostatnie powstanie Rzeczpospolitej, czyli powstanie styczniowe, przegrało definitywnie, pogrzebało nadzieję. Bo myślę, że warto uświadomić sobie, że właśnie wtedy zaczęli przychodzić na świat i dojrzewać w atmosferze nie poczucia klęski, ale poczucia wyzwania, jakie stanowi odebrana niepodległość i potrzeba znalezienia nowych sposobów, by ją odzyskać. Przecież rodzi się kilka naście dni po straceniu Traugutta, zaledwie o kilka kilometrów dalej, po drugiej stronie Wisły, Roman Dmowski. To jest taki dystans czasowy i odległości, kilka dni i kilkaset metrów. Rodzi się wtedy Stefan Żeromski, rodzi się wtedy Marysia Skłodowska, późniejsza Maria Curie. Rodzi się kilka lat później, w 1967 roku, akurat w tym samym co Skłodowska, w odstępie kilku tygodni, Józef Piłsudski, dla którego atmosfery wychowania właśnie powstanie styczniowe jest fundamentalnie ważne. Przekonanie, że to co oni zaczęli, on powinien dokończyć. Dla Romana Dmowskiego inaczej zapewne. To co oni zrobili, nie udało im się, to trzeba zupełnie inaczej teraz, prawda? Więc to jest jakby szukanie innej drogi do niepodległości. No i tak dalej, i tak dalej. I przecież i Daszyński się rodzi w 1866 roku, dla niego też to jest szalenie ważne, ta tradycja w Zbarażu z kolei, tradycja powstania styczniowego. A więc trzeba uświadomić sobie, że to jest taki dramatyczny punkt wyjścia, który nie był końcem nadziei, ale był jakby mobilizacją do nowego, zwiększonego wysiłku na rzecz pracy i walki o niepodległość. Dlaczego 24 rok? Bo mam wrażenie, że wtedy symbolicznie zwieńczona jest ta droga przez dwa w szczególności wymiary. Jeden właśnie symboliczny, to jest decyzja o zburzeniu i początek burzenia soboru na Placu Saskim w Warszawie, czyli tego ciężkiego symbolu panowania imperialnego Rosji nad Polską, nad Warszawą. I jednocześnie jest to początek suwerenności gospodarczej, bo to jest decyzja rządu Władysława Grabskiego o wprowadzeniu nowej, stabilnej waluty złotówki. Potrzebne są nam i symbole, i materialne podstawy. Jedno nie wyklucza drugiego, a raczej razem stanowią one o niepodległości. Pan profesor maluje jakby taki obraz bardzo zróżnicowany. Artystów, polityków, jak gdyby całego narodu, który pracuje nad tą niepodległą z wykrzyknikiem. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych i ważniejszych wątków naszej historii XIX wieku, a zwłaszcza jego drugiej połowy i początków XX wieku, to znaczy jak praca tych ludzi, którzy rozumieli, że niepodległość jest potrzebna do życia im, żeby zachować język, żeby zachować swoją tożsamość, przekłada się na poszerzanie pojęcia narodu, bo tych ludzi, którzy cenili niepodległość często drożej nad życie, nie była przecież większość w społeczeństwie, które nazywamy polskim, bo przecież większość tego społeczeństwa stanowili niepiśmienni, to nie jest problem, że niepiśmienni, ale pozbawieni wolności wcześniej chłopi pańszczyźniani. I dopiero odzyskanie przez nich możliwości życia bez oków było początkiem drogi do polskości, od tutejszości, od mentalności chłopa pańszczyźnianego do polskości. I to się właśnie, przynajmniej w tym największym z zaborów rosyjskim, zaczyna w związku z powstaniem styczniowym. To, że warunki uwłaszczenia były rzeczywiście korzystne dla chłopów, sprawiło, że szybciej niż w Rosji, gdzie to uwłaszczenie było znacznie mniej korzystne dla chłopów, chłopi rosyjscy czy ukraińscy, chłopi polscy mogli prędzej pokonać ten dystans od mentalności pańszczyźnianej do mentalności wolnych ludzi, którzy potrafili wybrać polskość. A dlaczego wybrali polskość? Bo właśnie te tysiące ludzi świadomych polskości, jej znaczenia, nad tym jak najgorliwiej pracowało. Nie tylko ci najwięksi, których nazwiska łatwo potrafimy wymienić, ale te anonimowe siłaczki pracy organicznej, ci, którzy organizowali Towarzystwa Oświaty Ludowej, tajne lub legalne broszurki jakieś o naczelniku w Sukmanie, czyli o Tadeuszu Kościuszce, a potem na głos czytali trylogię Sienkiewicza, która miała kapitalne znaczenie, przekonując chłopów do tego, że są częścią tego samego narodu, co pan Zagłoba i Skrzetuski, a nie tej czerni chłopskiej, którą identyfikowali źle w ślad za Sienkiewiczem. Tak to paradoksalnie wyglądało, ale kultura także miała ogromne znaczenie. Niepodległa to kompendium wiedzy encyklopedycznej właściwie. Ten dobór oczywiście jest bardzo autorski. i subiektywny. Jeżeli próbujemy opisać historię społeczeństwa, które staje się narodem w nowoczesnym sensie, w ciągu lat 60, przez to społeczeństwo przewija się mniej więcej 40 milionów ludzi w ciągu tych 60 lat, to wiadomo, że każdy wybór jest autorski, każdy wybór jest subiektywny, bo totalna historia tutaj byłaby nieskończona, byłaby nie do ogarnięcia. A więc tak, mój wybór jest subiektywny, ale jednocześnie staram się uwzględnić wszystko to, co wydaje mi się najważniejsze dla tworzenia różnych dróg, wytyczania różnych dróg do niepodległości, które spotykają się razem w listopadzie 18 roku, ale z różnych kierunków, z różnych sfer, z różnych zaborów oczywiście, także z różnych sfer, nie tylko społecznych, ale sfer działania wynikały. Tak jak pani redaktor powiedziała, nie chodzi tylko i wyłącznie o polityków, ale chodzi o ludzi kultury, o księży, o aktywistów, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, społecznych. Te najróżniejsze właśnie warianty wyobrażenia przyszłej Polski i pracy dla niej starałem się uchwycić na szczególnie w moim przekonaniu ważnych przykładach czy charakterystycznych przykładach. I w tym sensie pani sformułowanie, że to spojrzenie jest jakoś encyklopedyczne, oddaje moje intencje. Chciałem, żeby ten przegląd wydarzeń, osób, zjawisk miał charakter na tyle, na ile to możliwe, na 300-kilkudziesięciu stronach wyczerpujący. I'm going to the country where my mama come from. And I'm going to the mountain in the middle of the country. So I take the minibus. That's all right for me now. And we drive over the river. Rabina says and tells the junior. At the foot of the hill you will find this village where my mama and my papa come from. That's our white of his love, Savion Sajirundo. At the top of the mountain, Mądrości Góralskiej, Ślanności Godo. You can dig for yam and cassava and pick breadfruit and mango. In this village, near the mountain, nearby the river and the sea, you can pick fresh fruits and vegetables and eat fresh fish. In the village where my mother and my father come from, you have to take a minibus, cause it's way in the middle, way down there in the country. Sometime I go and pick fruits and veg and eat fresh fish with me granny, way down in the country where my mother and my father come from. That's how I come is now, but we'll come to. I'm going to the country, in the country where my mother and my father come from. That's all right, so he's not come on to the sky. You have to take a minibus, and I need to push your arms on it, me shot away. And drive in the country, and I need to push your arms on it. At the foot of the hill, way down in the country where my mother and my father come from. We go up in the mountain, go dig for cassava and yam. Oh, we pick breadfruit and mango in the village where my mama come from. Down in the country, down in the country where my mother and my father come from. Across the river, me bead in a river, me swim in a sea in the country. I'm going to the country where my mother and my father come from. Cause you can't hungry, you go up in the hills and go dig for cassava and yam. You pick breadfruit and mango. We jump on the minibus, drive in the middle of the country. Cross the river, you'll find the village where we come from. My mama come from down in the country. Trybunie Tutki i Twinkle Brothers, nasza, właściwie nasa ojcowizna, tak nazywał się ten utwór. I'm going to the country. Słowa i muzyka Krzysztof Trybunia Tutka i Norman Grant. A wcześniej, przed rozmową z profesorem Andrzejem Nowakiem, utwór Mój Dom, The Day I Built My House, dzień, w którym zbudowałem dom. Również słowa i muzyka Krzysztof Trybunia Tutka i Norman Grant. A więc Trybunie Tutki i Twinkle Brothers, dom. Nie tylko w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale także dom jako ojczyzna, nasa ojcowizna, bo o tej ojcowiźnie, za którą nie wahali się oddawać życia Polacy na przestrzeni kilku pokoleń, opowiada książka profesora Andrzeja Nowaka zatytułowana Niepodległa, którą gorąco Państwu polecam. Jeszcze do końca tej godziny Twinkle Brothers i Trybunie Tutki potowarzyszą nam w takim patriotycznym wymiarze pewnej małej ojczyzny, bo to jest taki sposób przeżywania patriotyzmu, który jest mi osobiście bardzo bliski i bardzo go podziwiam, szanuję i uważam, że to jest nasz wielki skarb. To znaczy ten kompleks naszych małych ojczyzn, tych miejsc, z których pochodzimy, w których się urodziliśmy, do których wracamy, które w jakiś sposób są dla nas bardzo ważne. To są także widoki, to są miejsca, to są góry, to są rzeki, to są doliny. To są przeżycia historyczne, ale także obrazy, które nas konstytuują, które nas tworzą, które powodują, że nie przychodzimy znikąd i donikąd się nie udajemy, które pozwalają nam być dumnymi z naszego pochodzenia, z tego, że mówimy takim, a nie innym językiem, choć mamy trudną historię. I Trybunie Tutki i Twinkle Brothers opowiadają właściwie o tym w bardzo różny sposób, no bo jedni z Zamorza, drudzy stąd, górale, znani przecież ze swojego przywiązania do Polski, a także z krewkiego charakteru. Teraz zatem z tej płyty jeszcze zabrzmi utwór zatytułowany Gniazdo nad Dunajcem. No właśnie, piękne określenie tej małej ojczyzny. Słowa i muzyka Krzysztof Trybunia Tutka i Norman Grant. Me, you know, yeah, your mama calling you. And you know, yeah, your papa calling you. And you know, yeah, your mama calling you. Pick me, you know, yeah, your papa calling you. Góralskie, nucicki, taterskole, słowo z molewi, znać jak urole. Wyprymować holne, stare nuty, siurnie, przesadeło, złudne, zagrać tu nie. The devil find work behind the land. You know, yeah, your mama calling you. Grojcie na cegę, śle nuty młode. Bądźcie ziemi tatarskiej urudę. Grojcie łoty, młodzie, czysty jak kryształy. Wyśpiewujcie górą śpiewki chwały. Pitny, you know, yeah, your mama calling you. And you know, yeah, your papa calling you. Go find something we do. Go wash up the dirty plate. Go sweep out the yard and tidy your room. You know, yeah, your mama calling you. No tebe wierchować pić nie trzeba. Co wyjąć za niesmu jak do nieba. Młową nutę rzeczką staru świeckiej młodzie. Włosy szczuku rola właśnie płynie. You outside playing in. And you have your homework we do. You know, hear your mama calling you. There is no time to skylarking. You have your chores to do. And you know, hear your mama calling you. Pitney, you know, hear your father calling you. You say, go find something we do. You say that you're bored, but the devil find work behind land. You better find something to do. And you know, hear your mama calling you. Pick me, you know, hear your father calling you. You know, hear your mama calling you. Children, obey your parents. Do what they told you. And them know what them might tell you. me, you know, hear your mama calling you. I, you know, hear your father calling you. You better find something to do. Go wash up the plate and sweep out the yard and tidy up your room. Think me, you know, hear your mama calling you. But you know, hear your father calling you. Your outside playing in the dew, and you have your homework to do. And you know, hear your mama calling you. With me, you know, hear your father calling you. You know, hear your mama calling you. With me, you know, hear your father calling you. You could achieve so much if you wasn't so idle. And you know, hear your mama calling you. Pick me, you know, hear your father calling you. Your outside playing in the dew, and you have your homework to do. You know, hear your mother calling you. Gniazdo nad Dunajcem, Cross the River, w wersji Normana Granta i Twinkle Brothers. Trybunie Tutki oczywiście. Ta płyta, która ukazała się już ładnych parę lat temu, czasami do mnie wraca, nie w całości, ale w kilku utworach niewątpliwie, i postanowiłem je Państwu dzisiaj zaprezentować. Rozmawialiśmy o książce księdza profesora Tischnera, to w końcu także Góral, Trybunie Tutki jako taki most łączący tę muzykę, najpierw z WW, teraz z Twinkle Brothers, i na koniec tej godziny jeszcze jeden utwór, utwór zatytułowany Ojczyzna, Let Freedom Ring, w wersji Twinkle Brothers. Niech ojczyzna zabrzmi, można by tak powiedzieć, wybrzmi w pełni. Zachęcam Państwa do słuchania się w słowa Krzysztofa Trybuni Tutki. To jest ten dumny, piękny patriotyzm, jaki, myślę, wart jest polecenia, jaki powinniśmy w sobie także budować bez żadnych kompleksów. Zachęcam do pozostania ze mną po godzinie 7:00. Tam będzie spotkanie z siostrą zakonną, która wydała właśnie debiutancką płytę. A zatem Trybunie Tutki, Twinkle Brothers, Ojczyzna. Let freedom ring, ring the bells of freedom. Let freedom ring, ring the bells of freedom. Take us out of bondage. Ora voi spi su charda shakrai. Let freedom ring. He boycie z podchodem zadziwić rowinę. Take us out of bondage.